Végre egy fókuszcsoport epizód, amit nem csak hogy megmutathatsz a nagyszüleidnek, hanem kifejezetten javallat, hogy elküld, csak viccelek, nem minden nagyszülő ilyen. Egyszer már elmerültünk abban, hogy a Facebookon és egyéb furcsa helyeken mivel gyógyítják magukat az emberek, mivel húzzák le a szegény, hiszékenyebb embereket, hogy úgy mondjam. Gondoltam, ránézzünk, hogy ez mégis milyen jó biznisz. Nézzük meg, hova menekülnek a hiszékeny és hitet vesztett emberek az állami egészségügyből. Pont a jól van, ez ígyben néztük, hogy van olyan térdműtét, amire több mint 6 évet kell várni, és hogyha meg saját pénzen kéne gyógyítanod ugyanazt, akkor 3 millió forint. Érthető, hogy miért lehet, hogy egyes emberek vagy kétségbe esettek, vagy nincs pénzük valamire, vagy tényleg nincs megoldás olyan, ami hat, olyan, amit meg tudnak fizetni, olyan, amihez időben hozzá tudnak jutni, és az emberek egy csomószor az ilyen alternatív gyógyászatok irányába fordulnak. Ez nem feltétlenül az ő hibájuk, az, hogy rengetegen fordulnak ezekhez, valahol a rendszert okolnám, de hát a rendszert könnyű okolni, mert megfoghatatlan, de az, hogy egyfelől az állam hagyja, hogy ezek a kuruzslók virágozzanak, teor számuk is van, mint megtudtuk. Egyszer ugye több részen keresztül megnéztünk Facebook csoportokat, ahol olyanokért lehet fizetni, hogy szellem, meg csakra, meg minden tisztítást hajtsanak végre a házadon, vagy rajtad. Mindenféle nagyon furcsa dologgal húznak le. A Facebook az leselkedik az emberekre, és nagyon sokan megpróbálják lehúzni az embereket. Egyesek nem csak lehúzzák, el is hiszik, hogy ez egy gyógyító. El is hiszik, hogy ezzel jót okoznak. Sajnos sokat elmond egy társadalom állapotáról, hogy mennyien fordulnak ezekhez, mert egyszerűen nem kapták meg azt az oktatást. Mi hiányzik? Milyen szerve, kedves? Semmi, minden megvan. Semmi, akkor prostata is megvan, mondjam. Megvan, a prostata is még, igen. Az igen, gratulál. Vagy reménytelenek, vagy több millió forintjuk nem lesz egészségügyre, de nem szeretnének tétlenek lenni, és ezért az agy mindenképp keresi a megoldást, és akkor szembe jön vele Facebookon valami kuruzsló, aki ezt kihasználja. Tegyetek fel egy kérdést a cseten. Legyen az bármi. Nagyon jó a kérdés, mikor veszíted el a szüzességed? A kardok ásza. Hát igen. Az meg, hogy ezt ennyien csinálhatják, anélkül, hogy bármi retorzió lenne, sőt, még hivatalosan is nyomhatják, akár a szellemidézéstől kezdve a ezer, meg ezer a válfaja van ezeknek a spiri dolgoknak. Szerintem elégszer összekaptunk velük, hogy már nem nézik a csatornámat. Ha még igen, akkor szevasztok, spiri lányok, tudom, lehetnék nyitottabb a dolgokra, amit csak egy-egy ember állít, és sehogy sem tud bizonyítani. Én szeretnék nyitott lenni a világ összes fasságára, amit az embernek a torkán le akarnak nyomni, és egy csomószor ugye utána fizetni is kéne, értem, milyen gyanús, de ha már nem kell fizetni, akkor is mindent lenyomnak a torkodon. Igaz, hogy ahány spiri gyógyító, annyi fajta gyógyítás, fogadjam el és legyek rá nyitott. Én nyitott vagyok, nyitott szívvel álljunk ma is hozzá akkor. Nézzük ezt a Szívfény alapítványt. Van YouTube csatornájuk, van honlapjuk, van Facebookjuk. Figyelj, aktívak, itt vannak mindenféle képzések, előadások, Szívfény alapítójával, Erikával, energiát kaphatunk, van honlap is, tevékenységük, tessék, ingyenes meditációk is vannak, itt van Szívfény oktató az Erika, ami nem tudom, az hol lehet papírt kapni róla, de nagy kedvencem. Valaki rákérdezett ennél a Spirit Csajnál, hogy mégis milyen képesítése van, nézzük, mit válaszolt erre, nagy kedvencem ez a videó. Des László, most megmutatom az okleveleimet, tanúsítványaimat, amikkel osztom az észt. Szóval vegyük komolyan ezeket a spiri lányokat. Itt a hipnotizőr képzést végeztem el, ami által terápiás szakember lettem. Tehát Tóth Gabi is így nyújthatta díjai. Közérzetjavító szolgáltatást nyújthatok ezzel. Közérzetjavító szolgáltatás. Ez szép leírás a placebónak. Már is jutott eszembe, de nem akartam csúnyákat mondani. És büszke vagyok rá, hogy nem mondtam. Modern pszichológia amerikai képzést végeztem el. Gondolom, hogy ez egy hosszú egyetem lehetett. Ez pedig egy parapszichológia képzésnek az eredménye tanul. Mi az a parapszichológia? Hát nem értek hozzá, ez a bajom. Ez energiagyógyászatról szereztem, ez is egy amerikai képzés volt. Szóval egy amerikai honlapról vette ezeket a dolgokat. Itt a cigánykártyavető tanfolyamot végeztem el. Ott van a teszor szám, cigánykártyavetésnek 3 is van. Hihetetlen bazdmeg. Mester hipnotizőr, ez a legfelsőbb fokozata úgymond. Az én tanulmányaimnak jelenleg. Neki vagy, nekem van cigánykártyavető oklevele, és neki van. Úgyhogy igazából mit akarok belapofázni. Szóval így vegyétek komolyan ezt a videót, ami most következik, mert nekem nincs cigánykártyaképzésem, se parapszichológus. Ezt most így előre szólok. Csak így mókázok igazából. Kinevetem a tudományt. Na, mi a Szívfény? A Szívfény egy híd az égi és földi világ között. A szívfény egy látomás, amit egy magasabb világból hozunk le ide a földre. A szívfény egy hang, amely a lelkünk hangja, és ha ezt meghalod, onnantól megváltoztatja az egész életedet. A szívfény egy érzés, ami által egy emlék ébred fel a lelkünkben. A szívfény egy érintés, amin keresztül a szeretet lágy érintése ébreszti fel a testünket erre az érzésre. Egy tudatos kapcsolat a tested és a lelked között. A szívfény felébreszti benned, hogy ki vagy valójában, hogy egy csodálatos fénylény vagy az emberi testben. Általa megtalálod igazi önmagad. Ez a szívfény. Hova mennék orvosi tanácsért, ha nem ide? Engem meggyőzött. A fényvédelem kristálypiramissal, amely védi a testedet és a DNS-edet. Mind az oltásoktól. Vizualizálja fejed fölé egy csúcsával felfelé áró kristálypiramist. Oké. Okay. Vizualizálj a talpaid alá egy másik csúcsával szintén felfelé álló kristálypiramist, de hogyha az lefele állna, az úgy jobban összejönne, ez nem? A két kristálypiramist fényszálak kötik össze, amelyekben benne vannak a DNS szálak. Ezt majd megkérdezem, hogy úgy, hogy tanítják a egyetemen. Citromos víz éjgyomorra, lugosít, tisztítja a májat. Egy kanál olívaolajat egyél meg éjgyomorra. Ez felkészíti a májat és az epét az emésztésre. Hát, ezzel majd vitatkoznak azok, akik értenek hozzá. Én ezt nem hallottam még annyiszor. Lehet, hogy eltitkolják a tudjuk kik. Nézzük, mi van még. Vitaminok, persze vitaminok mindent megoldanak, tudatos táplálkozás, áld meg az ételed. A szívfény áldás így hangzik. Szeretem magam, szeretem az ételt, amit elfogyasztok. Legyen áldott minden és mindenki, bármely áldás jó, ami a szívedből jön. Legyen áldott minden és mindenki, ez az eléggé tág amúgy. Megbeszélés, állásinterjú vagy fontos találkozó előtt. Küldd előre a fényt, hogy rendezze az energiát, könnyebb lesz a megbeszélés. Krisztus atyám. 432 Hz zenéket használsz a YouTube-on, ezeknek sejtregenáról gyógyító hatásuk van. Jó. Na, akkor nézzük meg most már itt az ideje, hogy megnézzük a YouTube csatornát. Elég az én bullshitelésemben, most már profit hallgassuk meg, nekem nincsen cigánykártya diplomám. Sziasztok, Bart Erika vagyok, és szívfény energiával ébresztek, kezelek és tanítok. Van itt kristály, van itt fejem mögött egy ilyen már Krisztusra hajazó lóriája, van gyertya, van itt minden. LMBTQ propagandát is felfedezni vélek, de hát nem én mondtam. A szívfény technika egy öngyógyító technika, ami által fel tudod ébreszteni a testedben az öngyógyító erőket. A szívfény energia... Szívfény energia. Ez egy ilyen saját találmány. Érted, hogyha már be vagy húzva ebbe a világba, ha ugyanazt mondod, mint a többi, azzal nem tudod annyira áthúzni, ha csak nincs valami olyan személyiség, valami plusz dolog, amivel át tud húzni. Szóval kell valami egyedi, valami megkülönböző. Tehát, hogy az én kuruzslásom miben különbözik, és ki kell találni valami hívószót. Ez esetben a szívfény energia lesz szerintem a hívószó, hogy itt a szívfény energia. Ah, szívfény, ez új, ezt nem tartottam, akkor ezt is kipróbálom. Áttisztítja a testet, és fel tudjuk tölteni egy magasabb rezgésű energiával. Megvannak már, hogy mi ez a bullshit, amit mindig belekevernek, és teljesen félreértenek akár a fizikában, vagy akár a biológiában. Ez az egyik a rezgés, amire szeretnek mindig így hivatkozni, hogy több, kevesebb, mindegy a rezgés. Teljesen félreértik akár a kvantumfizikából is, de nem gondolom, hogy túl sokat tanulmányozták a kvantumfizikát. Erre sokszor hivatkoztak kommentekbe is, de ez igaz, tudományos alapja van, és mondanak valamit, a rezgést, igen van, csak nem úgy használják, teljesen máshogy. Hivatkoznak egy csomószor tudományokra, de csak a szavakat veszik át, meg pár dolgot, hogy a rezgés, de a nagy részét ignorálják, hogy amúgy se összefüggés nincs azzal, amit ők mondanak, se nem így működik, de van valami tudományos alapja, erre hivatkoznak. Hát igen, meg általában ők ugye értik. Érdekes, hogy a tudósok, akik a kvantumfizikával dolgoznak nap mint nap, akik ezt tanulmányozzák, ők szokták azt mondani, hogy nem lehet fölfogni se a kvantumfizikát, megérteni meg főleg, már csak azért is, mert még azért nagyon sok felfedezetlen területe van, de hogy egy kvantumfizikus nem mondaná, hogy ő érti a kvantumfizikát, de ők valahogy értik. Ők valahogy mindig értik. És még csak egy fizikával kapcsolatos könyvet csak kellett elolvasniuk. Nem kell semmit. Ők értik. Hát láttak egy másik 18 éves spiri lánynak az előadását, és értik. Ennyi. Miért nem ők tanítanak az egyetemen? Az ilyen spiri nők. Hogy onnantól kezdve minden egyes kis sejted azért dolgozzon, hogy egészségessé. Minden sejted azon dolgozik. De minden sejtem azon dolgozik, akkor melyik dolgozik azon, hogy éppen lássak, meg ezer más dolgot, hogy mondjam, funkciója van a testemnek. A szívfény kezelés alatt megtisztítjuk a test különböző részeit. Áttisztítjuk a szellemtestet, az érzelemtestet. Az érzelemtestet? Az rám fér amúgy. Kitisztítani belőlem ezt a sok utálkozást és gyűlölködést. Tisztítjuk a csakrákat. Már vártam a csakrákat. Jó öreg csakrák, kéne ilyen spiribingó basszus. A csakra, a rezgés, a kvantum, a sejt, nagyon sok dolgot vele lehetne írni. Nagyon-nagyon fontos, hogy át legyen tisztítva a testünk különböző érzelmektől. Mert nagyon sokféle érzelem ér minket az életünk folyamán. Több könyvet olvasok általában egyszerre, és az egyik az érzelmekről szól, csak hát nem általa, hanem egy neurológus, aki kísérletekkel, meg milyenekkel jön. Ugye milyen? Itt arról szól, hogy hogy jönnek létre az emberben az érzelmek, és ez nagyon érdekes, de nem olyan magától értetődő, de lehet, hogy kedves Erika is érte a dolgokhoz. Nagyon sokféle érzelmet hozunk a szüleinktől. Ezek az érzelmek lenyomatokat hagynak az aura különböző szintjein. Érted, így kicsit belekeverik a pszichológiát, hogy a szüleinktől hozunk, aztán már megy is tovább a bullshitbe, hogy akkor az aura különböző szintjein. Hát igen, lehet úgy is fogalmazni, meg úgy is, hogy biztos van, akinek a szülei által olyan traumákat hoz, ami hatása van az életére. Igen, oké, de ez talán nem így írnám, hogy az aura különböző szintjein, hanem amikor a tudat különböző szintjein, de hát most csak más szót használ. És amikor nem tárjuk fel, és nem engedjük el, akkor elakadásokat okoznak a testben. Ezeket az elakadásokat az érzelemtestbe rakjuk bele. Hú, próbálom követni. A kezelés alatt áttisztítjuk az érzelemtestet, megtanuljátok, hogy hogyan lehet kitisztítani a testből ezeket az alacsony érzelmeket. Van alacsony érzelem? Hogy ne jelezzen a test különböző pontjain, ne okozzon fájdalmat. Szóval mondjuk a térdemmel van baj, és akkor elmennék térdprotézist kérni, és amikor azt mondják a kórházban, hogy 6 év a várólista, teljesen elszontyolódom, inkább elmegyek ennek a szívfény, mert veszteném, itt vesztetek, befizetem azt a pénzt, és max meggyógyulok, és lehet, hogy a placebo még egy ideig segít is, és akkor ő meg azt mondja, hogy apám megvert, amikor gyerek voltam, ez az érzelem az aurámban egészen a térdemig lement, és ott megakadt, és akkor ezt kéne meggyógyítani. Sajnos a nagy igazság a világnak itt is fennáll. Az, hogy ha valami túl szép, hogy igaz legyen, az általában nem igaz. Ha valami mindenre jó, az általában semmire se jó. Nézzük a következő videót is meg, hát attól okosabbak leszünk. A szívfény energia egy szeretet, öröm és boldogság energia. Hát igen, az sokkal jobb, mint a rossz energiák. A jó dolog az jobb, mint a... rossz. Amikor gyerekkoromban tanítottak az égi mestereim, akkor azt mondta... Már gyerekkorban égi mesterek tanítottak, nem csoda, ilyen sokáig eljutott. Hogy azért jöttem le a földre, hogy szeretet energiát hozzak le. A szeretet hiánya nagyon sok mindent okoz az életünkben. Tegyük fel, hogy szeretet hiányunk van, és ezért az interneten mindenféle hülyeséget elhiszünk, és aztán befizetjük a pénzt is, hogyha azt kérik. Mindig, amikor valamilyen szeretet hiányban vagyunk, akkor a testünk rezonál rá. És akkor betegek leszünk? És erre a rezgésre rezonál az életünk is. Nagyon sokszor van, hogy nem úgy alakul az életünk, mint ahogy szeretnénk. Ebből élsz. Úgyhogy nyilván ezt kell mondani, mert aki idáig eljut, hogy ezeket elhiggye, valami félrement az életébe. Szóval, hogyha azt mondja, hogy nem minden alakult úgy az életedben, ahogy akartad, jó, ez hozzám szól, ez a szívemben lát. Hát igen, meg nem lennél itt. Amikor nem jó a munkahelyünk, amikor nehéz egy párkapcsolatunk, amikor nehéz a gyermekünkkel való kapcsolatunk, akkor az mindig valamilyen szeretet hiányból van. Hát... talán nem mindig. Szegény borsodi ember, aki ott lakik egy zsákfaluba, és semmi munka nincs a környéken, csak egy, és azt a munkát kell csinálnia, és azért is csak feketén fizetik meg, és azt is minimálbér alatt. Tehát lehet, hogy nem a szeretet a fő ok annak, hogy ez történt. Vagy lehet, hogy valahol egy szeretet hiány, mert az állam nem szereti eléggé. Mindenki úgy születik le a földre, hogy van egy különleges képessége, amit... Van egy különleges képességünk? Végre valami jó hír. Fel tud ébreszteni önmagában. Hogy fel tudom ébreszteni a különleges képességem. Mindenki úgy születik le, hogy hoz valami... Ez a leszületés is egy kedvencem. Ezt is rá kell írni a bingóra. Különlegeset, ami ott van benne. És amikor elindulsz a sorsod útján... Nekem az a sorsom, hogy küzdjek ezekkel a bullshitekkel. Értetek, teszem. Az, hogy közben kapok érte fizetést, az már más dolog. Meg tudod változtatni általa az egész életedet. Indulj el a sorsod útján, fedezd fel önmagadat, és megismered magad és az egész világodat. Ezek bullshitek, bullshit hátán. Semmit nem mond. Mi lesz a vége, hogy kiderül, hogy még be kell fizetnem valahol a pénzt, hogy meg megtenni csak azt, amit ígér. Tényleg úgy érzem. Személyre hangolt szívfény karkötőt lehet venni. Micsoda karkötők, bögré, kártyák, vászonképek, meditációk. Öngyógyító meditáció 4000, megbocsátás meditáció 4000, földgyógyítás 4000, szeretek élni 4000 forint. Az mi? Új év, új út, pozitív teremtő előadás, 15000 forint. Kicsit sokalom, de hát legyen. Mindenkit figyelmeztetek, hogy mostantól csak az folytassa velünk az utat, aki készen áll, aki bedesz, aki nem fél, mert megveszem ezt a 15000 forintos előadást, és belenézek. Bár azt írja, hogy a weboldal teljes tartalma szerzőjogi védelme alatt áll, engedély nélküli felhasználás, blabla, föl leszek jelentve, gondolom. Szerencsé, hogy a videó link, amit adott, az nem a weboldalon van, hanem egy külső linken, egy drive linken, szóval akkor igazából akkor felhasználtam, de ha nem ez, akkor teljeset nem adom le. 130 perces. De azért gondoltam, belenézek, és a méltányos használat megillet engem is, meg mégis egy terméket fogok most reviewolni. De jó lesz. Kurva drága cucc. Nagymamátok összes nyugdíja elmegy erre, szóval azért minimum, hogy belenézünk, hogy mikkel húzzák le. Ugye azért nagyon-nagyon szeretek így karácsony előtt tartani programot, mert hogy a karácsonyi szeretet energiában megváltozik a térnek a rezgése. Fú, erős kezdés. A tér rezgés az sok szeretet energiától. Bár lehet, hogy cáfolnátok. Biztos van olyan család, ahol nem a szeretetről szól a karácsony, hanem hogy jól össze lehessen veszni, hanem akkor készünk jövő karácsonyra nektek valami, amivel ezt biztosítani tudjátok, de ne ugorjunk ennyire előre. És sokkal könnyebben tudnak a segítőitek, a mestereitek belépni az életetekbe. Komolyan kifizettük azért a pénzt. Azt is tudni kell, hogy karácsony előtt nagyon-nagyon sok olyan fénykapu nyílik. Ilyenkor így ott ülnek az emberek, és rezelésten arca nem, hogy nem röhögik el magukat, hanem így isszák a szavait. Amin keresztül át tudnak jönni odát lévő szeretteink, és ezt nagyon szeretnék a mesterek, hogy... Hol odát? Akik Szegeden laknak, vagy akik már elhunytak, azok jönnek át a fénykapun? Kemény szavak. Biztos sok mindenkinek van, akinek nem olyan régen lépett, tehát ugye szerette. Nagyon könnyen tudtok kommunikálni velük. Reméltem, hogy majd nem lesz olyan visszafogod már a fizetős videóba, és tényleg itt már mennyi? Egy perc telt el, és már a halottakkal kommunikálunk. Ez már paywall mögött van, itt már ömlik a szar, basszus. Tudom, hogy nehéz elhinni. Hát... Na haragudj, tényleg az. Emberitásben vagyunk itt a 3D-s dimenzióban. Van az 4 is. Miért az 3D-s kevesebb, vagy több a túlvilág? Segítsetek már! Akkor nagyon sokan ugye abban hiszünk, amit megfogunk, amit megérintünk. Azért nagyon-nagyon sokan jönnek olyanok, akik egyáltalán nem hisznek semmiben. És akkor mondtam, megkezdtem a mesterektől, hogy miért van az, hogy olyan sokan olyan... Kik a mesterek, akikről mindig beszél? Ezek ilyen tanács, mint a Andrew Tate-nek a emberei, vagy hogy van ez? Annak jönnek, akik egyáltalán nem hisznek. És akkor annyit mondtak a mesterek, mert bírsz velük. És ennyi. És ugye én gyerekkorom óta hallok, látok dolgokat, és már végre lehet ilyenről beszélni. Hát már bezárták a Lipót mezőt. Szoktam hallani ilyen beszédeket a Keleténél sokszor. Valaki kiteszít a társadalom miatt, valaki meg kurva jól megél belőle. Tálalás a lényeg. Földi gondolkodású szülőkhöz születtem le. Ilyen szerencsés az ilyen. Vagy szerencsétlen? Az jó vagy rossz? És hát annyit láttak, hogy beszélgetek a levegővel, meg olyan dolgokat mondok, amit egyszerűen képtelenség, hogy honnan tudok. A gyerekeknek nagyon nagy a fantáziája, de hogyha fiatal, már nem gyerek, még mindig a képzeletbeli emberekkel beszélget, akkor vagy segítesz neki azzal, hogy valami terápiára, vagy nem tudom, azért orvos, az elvisz, pszichiáter, ez valami, vagy hagyod, hogy hát lehet, hogy ebből még meg fog élni később. Amiért tényleg egy csomóan másokat szegény bolondnak titulálnak, hogyha amellé jól meg tudod fogalmazni, amit akarsz, meg van egy kis üzleti érzéked, akkor tök jobb pénzt is lehet belőle csinálni. Létezik egy olyan világ körülöttünk, ami tényleg egy csodavilág, és azon keresztül tudunk... Remélem, nekik van igazuk, csak hát szkeptikus kacsag vagyok. Kommunikálni az odát lévő szeretteinkkel. Ugye nagyon sok fénykapu nyílik, a fénykapuk ugye oda-vissza nyitva vannak. Akkor mi is átmehetünk a túlvilágra? És ilyenkor a szeretet energia, hogy megerősödik, akkor eleve magasabb síkra tudnak menni, és akkor át tudják lépni azokat az alacsonyabb síkokat, ami a nagyon erős tisztulási sík. Az meg. Máskor felkészülök egy cigány tarot kártyavetés diplomával, egy kicsit jobban képbe legyek, mert nem mindig tudom követni ezt. ezt, de nem fogja vissza magát, ez tetszik. Tehát ha valaki szeretne ugye kommunikálni az odált lévő szeretteivel, akkor csak gyújtani kell egy gyertyát, vagy én szoktam javasolni. Így csinált a riposzt is azt az interjút a Jimmyvel. Elő kell venni fényképet róla. Olyan fényképet, amire ha ránézel, akkor tudod, olyan jól érzed magad. Mert az érzés, ami a szívből jön, az fogja megnyitni azt a kis fénykaput, amin keresztül. Annyira keci gusztustalan élősködni másoknak a gyászámba, az meg. Főleg időseknél már nagyon sok ember elvesztettek akár a férjüket, feleségüket, és akkor keresnek valami vigaszt a világban, magányosnak érzik magukat, és kurva szomorú, és ezek árulják ezeket utána pénzért, hogy elmondják ezt a sok bullshitet. Borzalmas. Meg tudod őt hallani, és meg tudod őt érezni. Nem is tudom, erről kell beszélnem, de nagyon akarják a föntiek. Hú, a kényszer zubbonyt rá lassan. Nem is én akarok beszélni, a föntiek. Jézus Krisztusomban, ez félelmetes. Ez egy színházi előadásnak is jó lenne. Az lesz a mesterművem, meghirdetek valamelyik színházban egy előadást, hogy a szellemlátó úgy ülnek, hogy ez egy előadás, tudod, egy ilyen modern, szokatlan, formabontó előadás. A nőnek meg azt mondom, hogy ez egy rendes előadás, amire jöttek az emberek, mert szeretik ezt a szellemlátást, és akkor mind a kettő a végén azt mondja, hogy ú, ez fantasztikus volt ez a társadalomkritika, ami meg azt mondja, hogy azt, milyen jó közönség volt, egyszerűen fantasztikus lenne. Amikor megérzed a jelenlétüket, és elkezdenek jelezni, a legfontosabb, hogy ne ijedj meg. Jó, az a legfontosabb. Mert nagyon sokszor... A megijedés az, amit legkevésbé lehet kontrollálni. De van, hogy mondják, hogy Erika, meghallottam, megjelzett, és mondom, mit csináltál? Hát kiszaladtam a szobából. Volt egy angyal is, meg mennyi ember ül itt? Hogy lehet idáig eljutni? Nagyon szomorú. Mennyi emberi tragédia ül egy teremben, akiket éppen most monetizál ez a nő? Igen, na de miért úgy jön, hogy egyedül vagyok? Vagy miért úgy jön, hogy sötét a szoba? Vagy miért áll a sötét folyosón? Miért áll a sötét folyosón? Az olyan, mint a horrorfilm. Bármit hallasz, bármit látsz, örülj neki. És abban a pillanatban kezdj el kommunikálni, mert annál könnyebben tudnak közel jönni ugye a szeretteink. Amikor ugye a mesterekkel beszélnek rajtam keresztül, akkor mindig el szokták mondani, hogy sokkal jobb évünk jön. Ezt Orbánék is mondták. Meglátjuk, hogy sikerül. Azt szokták mondani, hogy Erika, ne mondd már ki, hogy sokkal jobb évünk jön, ugye? De hát mindig mondom nekik, én... Ez egy stand-up előadás, itt nevetgének az emberek. Csak a hírátadó vagyok, tehát tulajdonképpen beszélnek rajtam keresztül, de... Kik? De nagyon sokan elkezdtek most már ébredni arra, hogy megismerjék jobban önmagukat, vagy megismerjék a feladataikat, hogy miért vannak a Földön. Elfáradtam már most. Én nagyon sokat tanítok arról, hogy mindig kiválasztjuk ugye a szüleinket, a testvéreinket. Kiválasztjuk? Jaj, ne ez is ezt nyomja. Jaj, mint a Szabó Péteres lányok. De várjál, hogy választjuk ki a testvéreinket? Hogy a testvéreink is gyerekek, ők választották a szülőt, de akkor most én kiválasztottam a testvót, akkor ő nem választhatott szülőt magának. Én vagyok az univerzum közepe. Testvéremet is én választom. De akkor a testvéreim, hogy választanak szülőt? Nem értem. Én ugye, amikor kezelek, vagy tanítok, nagyon-nagyon sokat kezelek is, vagy csatornázok. Kezelek, vagy csatornázok. A csatornázás tényleg munka, de nem hiszem, hogy arra a csatornázásra gondol. Na most valami konkrétumot szeretné. Haladunk egy fejlődési úton, nagyon sok minden azért történik az életünkben, akár az idén, akár tavaly, akár azelőtt, hogy mindenkit szeretnének ébreszteni, hogy a saját útjára rátaláljon, és hogy sokkal jobban tudjon vigyázni a testére, mert ugye indulunk a felemelkedés útjára. Megyek is. Várj meg egy pillanatra, már nekem fáj a fejem ezektől a sületlenségektől, amikről Ádám itt beszél. Egy kicsit nyugodjunk meg, és beszéljünk inkább a Surfshark VPN-ről. A Surfshark VPN-nel ugyanis csakratisztítás nélkül is remekül biztonságosan böngészheted ezeket a weboldalakat, amik biztos mindenféle amúgy biztonságos weboldalra jártok, ki tudja. Ugye olyan oldalakhoz is hozzáférhettek, ami a ti országotokban le vannak tiltva, ugye ismét gondolom biztosan mindenféle biztonságos dolgot néztek, és ráadásul az ilyen átveréseket, tehát, hogy más országokban olcsóbban árulják, és a Surfshark VPN-nel áttehetitek magatokat másik országba, hogy olcsóbban vegyétek meg ezeket az átveréseket, vagy drágábban, ha úgy is szeretitek, hogyha átvernek titeket. A Surfshark One pedig a Safe Search segítségével elrejti a különböző keresési, követési ilyen előzményeket, nem tudnak követni téged mindenféle kukikkal a weboldalak, hogy például személyre szabott reklámokkal bombázzanak téged, hogyha a kutyatáp apropról beszélsz valakivel, és földobálja neked utána a kutyatep reklámot, és hogyha ezt már nagyon unod, akkor lehet, hogy megoldja ezt is, nem tudom. Lehet. A fókuszcsoport kód használatával most ebben az exkluzív ajánlatban akár 6 hónapot is ingyen kaphatsz a Surfshark előfizetésedből. Hogyha érdekel titeket a Surfshark ajánlata, a leírásban a linkre kattintva többet megtudhattok róla, és hogyha pedig valaki épp most akart a Surfsharkra előfizetni, akkor mindenképp tessék, itt van egy link, amivel olcsóbb. Szívesen térjünk vissza ez a fejfájdításhoz. Ádám! Ádám! Menjünk a felemelkedés útjára. Én megjöttem belőle, nem volt rossz. Az egyik mester mondta, hogy lesz majd a Földön valamikor egy nagyon nagy energiaváltás, hogy az emberek kapni fognak egy sokkal nagyobb energiát, és nincs más dolguk, csak be kell fogadni. És meg is mutatták nekem akkor, hogy hogy fog történni. Hogy? És hogy mibe kell majd segíteni az embereket, és mondta az egyik mester, hogy nem baj, semmi baj. Ezek a mesterek léteznek, vagy csak a fejébe léteznek? Mert az a baj, hogy az utóbbit gondolom. Baj, azt mondja, hogy neked az lesz majd felnőttként a dolgot, hogy segíted majd, hogy könnyebben tudják fogadni, hogy ezeket az energiaváltásokat ott leszel a végéig. Minek a végéig? A világ végéig? Most azért, hogy néha elgondolkozom, ha már majd mindenki odaát lesz, ugye, ahogy megtörténik az energiaváltás. Mindenki. Mi ez, egy szekta? Ilyen közös öngyilkosság lesz a végén? Összeszámoltam, hogy 16 dologgal több kell egy női testre, mint egy férfire. Hát mennyivel egyszerűbb a férfi test, ugye? 16, 1, 2, 3, 4, 5. Mi az a 16? Ebben benne van a fülbevalótól kezdve minden. És sokszor szólnak a mesterek, hogy rakjál fülbevalótra, most női testben vagy. Most? Mondtam, hogy az LMBTQ propaganda is bazeg. De szeretem a női testet, tehát nincs ezes. Miért? Mi a másik tested? Semmi baj. Ha leveszed a fülbevalót, férfi testbe leszel? Egyszerűbb a férfi test, de... Egyszerűbb a férfi test? De nem próbáltad azért. Férfinak lenni sokkal nehezebb. Az ajtót is magunknak kell kinyitni. Már többletjogokat kéne adni nekünk lassan. Mondták az a keresztény srácok is. Elnyomásban élünk. Ugye, amikor nagyon sok felől jön annyi információ, hogy a nők fogják végigvinni a felemelkedést, és... Már ne, hogy a nők fogják, mert te is nő vagy, meg tényleg az összes néző ott nő. Na jó, nézzük, mi lesz. És ugye ez úgy van, hogy együtt fogjuk végigvinni a felemelkedést, mert... Így kell, hogy haladjunk, hogy a férfiak és a nők a saját erejüket megérezzék önmagukon belül, és egyensúlyba tudják tenni. Ezt csinálják a nők akkor, miközben a férfiak dolgoznak. Túlságosan ráérnek ezek a nők. Férfiak elmennek, az olajfúró tornyokat sikálják, fát vágnak, nők meg elmennek csacsogni arról, hogy majd ők véghez viszik az apokalipszist. Úgyhogy amikor leültem a mesteremhez, és kérdeztem tőle, hogy na akkor miért jöttem a földre, és azt mondta, hogy szeretni tanítod majd az embereket. Arra gondoltam, hogy hát az annyira könnyű, effektíve, akkor nagyon egyszerű munkám van most a Földön. Jaj, mondom, de jó. Tudta, hogy sokan fizetnek erre. Mikor megjelent, akkor mondta, hogy úgy éld az életed, hogy sok öröm csepettes az életedbe. És akkor így belenyúlt ugye a tengerbe, elkezdte csepegtetni, és mondta, hogy látod, csepekből áll a tenger is, és milyen óriási, ha sok örömcsepet raksz az életedbe, akkor hatalmas örömtengerré változik. A mesterek azok a hangok a fejében? Miért nem azt mondja, hogy mindig mondják a hangok a fejemben? Ezt képzel, amikor a mesterekről beszél. Most már térjünk rá a lényegre. Tudományos fejtegetést akarom. Taníts már valamit, bazzen. Elképesztően terheli a sejteket. Na, oké, biológia kezdődik. Csak olyan feladatok jönnek az életedbe, amit te akarsz. Ja, és ezt pipalhatjátok a bingón. Áldozathibáztatás, nagy kedvenc a spiritualizmusnak. Mondták egyszer a mesterek, hogy jó, akkor most már menjél és add át mindent, amit tanítottunk. Mondtam, hogy nincs az az Isten, hogy én beszéljek. Képzeljétek el, azóta van, hogy rám szólnak, hogy már megint mennyit beszélsz. Ha ezt ti is tudtok réleteni, nem? Van, akinek nem biztos, hogy érdemes elkezdeni beszélni, hogyha már kivért egy csomó idők, csendben van. Nagyon sokat hallotok arról, hogy tudatilag tudod megteremteni mindent, amit szeretnél, de mondogatod, és mégse úgy alakul. Azért, mert csak fejből mondogatod, és nincs mellette szívenergia, és minden, amit valóra szeretnénk váltani, csak akkor tudjuk valóra váltani, ha bevisszük a szívünkbe. Mi van az emberekkel? Jobb lenne ezekre nem is tudnom. Mindig, amikor jön az életedben egy probléma, mindegy az, hogy lelki szinten jön, vagy fizikai szinten jön, akkor mindig állj meg egy pillanatra, és kérdezd meg magadtól, vagy nézd meg, hogy ezt miért kaptad. Ver a férjem. Vajon ezt miért kaptam? Igen, és akkor így az ember elhiteti magával, hogy igazából még az ő hibája, és aztán benne marad egy bántázó kapcsolatban, mert igazából még meg is érdemeltem azt a verést. És az nagyon fontos, hogy tudatosítsd magaddal, még ha nehéz is, hogy csak olyat kapok, amit én akartam magamnak. Csak olyat kapok, amit én akartam magamnak. Olyan bajod van, bazd meg. Az ukrán gyerekek is ezt akarták magunknak, hogy lebombázzák a házat fejük felől. Valakinek ezt jelenti az egyetlen kapaszkodót? Ok, attól még nem lesz igaz, attól még egy gátlástalan lehúzást csinál. És hogyha valakinek ez jelenti az egyetlen kapaszkodót, akkor talán nem nekik kéne megbocsájtani, mert valakinek a drogok jelentik az egyetlen kapaszkodót az életbe, dicsérjen meg a dílert. Nem kéne hagyni, hogy idáig eljussunk, hogy bárkinek ez legyen az egyetlen kapaszkodó, attól még ő egy szélhámos, aki átveri az embereket. Lehet úgy is szélhámos, hogy ő is elhiszi, de attól még bullshiteket mond, és ezért pénzt kér, állít mindenfélét, aminek semmi alapja nincs, és közben még olyan üzenetei vannak, ami kicsit több, mint arra utalna, hogy az a hibás, aki megéli ezeket a szarokat. Lehet, hogy valaki azt hiszi, hogy neki ez az egyetlen kapaszkodó, de valószínűleg ez nem kapaszkodó, hanem ez még mélyebbre löki az önutálatba, mert igazából ez a nő azt mondta, hogy ha nekem szar, az az én hibám, mert én akartam, akkor igazából velem van a baj, úgyhogy nem tudok megbocsájtani ezeknek az embereknek. Tudom, hogy kurva félelmetes ez a világ, félünk, nem tudjuk irányítani a földi létünket se azt, ami utána lesz, semmi befolyásunk nincs semmire, de attól még, hogy azt hiszed, hogy van, még nem lesz, de ez sem megoldás. Az, hogy beleringatjuk magunkat mindenféle álomvilágokba. Legyen az ez, vagy legyen sokkal elfogadottabb, államilag támogatott álomvilág. Tehát, ha jön valami, és dühös vagy, és mérges vagy, akkor engedd ki, ne folytsd le, mert minden lefolytás legyengíti a testet. Az aranyos, amikor kezelek ugye rákosokat, és akkor rákosokat kezelgeti. Hát igen, eljutottunk ide. A legkiszolgáltatottabb, legkétségbeesett embereket kezelem, annélkül, hogy bármit értenék a rák természetére vonatkozóan. De hát, hogyha nekik ez ad egy hamis reményt, akkor nézzük el. Csak az a baj, hogy vannak, akik a rendes kezelés helyett választják ezt. Hiába, jaj, csak a rendes kezelés mellett kiegészítésnek. Nem, vannak, akik a rendes kezelés helyett választják ezt. És azoknak a hozzátartozói jogosan mérgesek ezekre, hogy elvettétek az esélyt, hogy meggyógyul a szerettem, mert elhitettétek a bullshitjeitekkel, hogy majd a szeretet csakrátok megnyitása majd segít. És ez vérlázító a haldoklókon embereknek, akinek nincs reménye, vagy ha még van is reménye, elkeseredett élősködni. Én ezen már rég túl vagyok, én már nem. És akkor elkezd nagyon sírni. Sírni kezd! Tehát ha túl vagyunk rajta, akkor már nem vagyunk szomorúak, akkor már örülünk annak, hogy túl vagyunk rajta. De majd, ha te egyszer rákos leszel, úgy rohansz a kórházba, mint hogyha nem lenne holnap, vagy meggyógyítod magad a szeretet csakrát, de van egy olyan sejtésem, hogy mégiscsak az orvoshoz fog menni az a nő is, hogyha ne vagy Isten ilyen történne vele. Lesz pénze is rá, mert lehet, hogy azt a több éves várólistát nem akarja majd végigállni, de összegyűjti addig. Megcsinálja a szerencséjét. A gyerekkoromban mondta az egyik mester, hogy nem szabad bántani az egót. Meg kell dicsérni, mondta, simogasd meg az agyadat, mond neki, jaj, ez az okos kis agyad, ugye, milyen kis aranyos, milyen jó, hogy van. Már akinek funkcionál. Hiszen nélkül nem tudnánk itt lenni a Földön. Olyan szeretem, hogy így a biológiából itt kiválasztják a részeket, ami már annyira köztudott, hogy ezzel már inkább nem vitatkozunk, de az érzelmek valahogy mégis a aurára ragadnak le, mindenféle dolgot magyaráznak, mindenféle bullshittel, és akkor mire van az agyam, az mégiscsak kell, de közben igazából rengeteg agyi funkciót már kihelyeztem az aurára. Adj erőt! Csak az a lényeg, hogy tanuld meg kezelni. Bár az, hogy itt ültök, lehet, hogy nem erről tanúskodik. És én nekem is mondta a mester, hogy jó, amikor sajnálod magad, vagy dühös vagy, jó, maradj egy kicsit benne. Hát mondom, 4 perc? Nem, 1 perc. Hát mondom, 3, és elkezdtem így alkudozni, ugye, még nagyon fiatal voltam, 10 éves, és mondta, hogy na jó, 1 percig neki volt fiatal. Benne. Jó, másfél perc. Mondjuk hozzám nem beszéltek mesterek folyamatosan, pedig lehet, hogy többre vittem volna. Ugye 7 éves koráig a gyerek az anyai vonalat oldja, 14 éves koráig. Jaj, ne. Emlékszem a Facebook csoportban, 7 éves koráig volt valami olyan, hogy anyukát kell gyógyítani, vagy az anyukát is kell gyógyítani. Valaki azt mondta, hogy csak az anyukát kell gyógyítani. A gyereknek betegsége van, és ezek az ilyen spirit csoportokban mennek. Egy bizonyos korig az anyukát kell gyógyítani. Ilyeneket írnak. Hát agyam eldobom, bazzen. Na jó, most már fizikát. Nagyon sokszor lehet látni embereken, hogy visznek a szívükben olyan energiákat, amit, hogyha fel tudna szabadítani, akkor valami csodavilág lépne be az életébe. És ő se érte, hogy miért nem változik az élete. Ennyire kibaszott, nyomasztó mennyi ember élete, hogy ezt érzi megoldásnak és megnyugvásnak. Nem találja az ember a helyét a mai korban. Az ember egy biológiai lény, ösztönökkel, vágyakkal, félelmekkel. Erre épülgetnek a társadalomnak a különböző rétegei, amin keresztül ezeket így próbáljuk elhitetni, hogy kultúrlények vagyunk, egy kicsit szofisztikáltabban eljutni A-ból B-be, de láthatóan ez azért nagyon sok ellentmondás szül a lelkünkben, és nem találjuk a világban a helyünket nagyon sokan, és nagyon félünk, és egyedül vagyunk, és magunkra vagyunk hagyva. Na, nem egy természetes közeg egy csomó embernek ez a mai kialakult társadalom, és még mi egész jól járunk, de hogyha körülnéztek a világban, nagyon sok helyen nagyon-nagyon szörnyen járt nagyon sok ember, és keresik a kapaszkodót. Valami biztos pontot ebben a világban, ami folyamatosan változik, nem áll meg, fejlődik, és nem csak, hogy nem áll meg, elmegy mellettünk, és ott hagy, és egyszer csak megy tovább nélkülünk, se küzdeni nem tudunk, se reményünk nincs, és kell valami biztos pont az életben, valami, hogy adjon nekem erőt, hogy kibírjam, és holnap is fel tudjak kelni, és itt jönnek ezek meg a vallások, meg sok minden, ami lelki vigaszt nyújthat így vagy úgy, vagy amúgy, és hát kit hibáztathatok, hogy ilyenekhez nyúl, de azt, aki ezt pénzért árulja, azt arra lehetek egy kicsit mérges. És tényleg szeretné, és mondja, hogy mondogatja, de az a baj, hogy a szívében egy csomó sérülést hordoz még, és ez zárja a szívteret. Annyira geci ostoba az ember. Érted, ott van egy világ, végtelen információ áll rendelkezésedre, aminek a fele se igaz amúgy, és annak az információnak ilyen morzsái jutnak el hozzád, és akkor abból kell összeraknod egy koherens világképet, miközben még nem csak, hogy a meglévő információknak egy morzsája, ami hozzád jutott, és még mennyi dolog fog kialakulni később, amiről már sosem fogunk tudni, akár tudományos áttörések, amik feje tetejére állítják majd a világról alkotott képünket, és ezekben ez segít, hogy tessék, bazd meg, itt vagyok, adok egy koherens világképet, benne van minden, mindenre magyarázat, mindenben segít, minden bajodat megmagyarázza, minden érzésedet, minden mozdulatodat, minden balfasságodat, minden szerencsétlenségedre magyarázatot adok, és az ember így falja be. Ja, és köszönöm, végre egy világkép. És még lehet, hogy ő is tudja, hogy becsapja magát ezzel, de legalább ott egy kurva koherens világkép, ami, hát koherensnek azért nem nevezném, de hogy így mindent megmagyaráz, és az agyam azt mondja, hogy jó, mindegy, elhiszem, csak végre egy kicsi szilárd dolog van a lábam alatt. Hol tartottam? Napi, egy perc kellene, ugye, akinél áttétes folyamat van, hogy örömenergiába legyen, már be tudnának lépni. Fú, bassz meg, áttétesnél örömenergia. A kurva anyádat. Mindig azt mondják a mesterek, hogy az otthonodnak olyannak kell lenni, hogy... Tök jó mindig másra hivatkozni, mindig a mesterek. Saját gondolata nem volt még ennek a nőnek. Az öröm és a boldogság szigete. Érted, ha van a YouTube csatorna, ott azért még óvatosabban fogalmazgat, itt ránk önti az összes fasságát, vagy mennyi fasságot tudna mondani négy szem közt, ott már tényleg lebeszélhet a kemóról is, attól félek. Nem mehetek haza úgy, hogy hazavigyek bármilyen olyan energiát, ami a kezelésből ott volt. Ugye mindig függetlenítem magam érzésileg, amikor kezelek, de főleg gyerekeknél nagyon nehéz, mikor gyerekeket kezelek. Szegény gyerekek, bazd meg. Nem lehetne az állam legalább ilyenkor ezt tiltaná, hogy a gyerekedet ide vidd orvos helyett? Nem lehetne, hogy legalább a gyerekeket megvédjük? Mert a felnőtt, csináljanak már azt, amit akarnak, felnőttek, egy után el kell engedni az kezüket, ha valaki ezt akarja, csinálja, de a gyerekeket mérő kezeli, mikor az állam az lefossa azt is, hogyha valaki szar körülmények közé születik. Az első az lenne, hogy rendes oktatásra védi meg a gyerekeket, rendes körülményekkel. De ezt is fölírnám a listára. A gyerekeket nem kezelhet. Ilyen sarlatánok, akiknek odaadom a te orszámot, vagy mit, de gyerekeket nem kezelhetsz, mert úgy kipenderítelek, tudom, hogy nem félnek ők semmitől, de talán naftól ők is. Mindig azt mondta a mester, hogy az otthonodnak nem arra van szüksége, hogy hazavidd a szomorúság energiát, vagy hazavidd az aggódás energiát. Ja, ne aggódjál, mert beteg vagy. Még ott nyomasztod otthon az embereket is az, hogy beteg vagy? Sokszor érezni, hogy hazamegy a szülő fáradtan, vagy hazamegy idegesen, vagy hazamegy feszülten, és akkor biztos, hogy észreveszi, hogy a gyerek nem vitte ki a szemetet, vagy nem csinálta meg azt, nem csinálta meg azt. Tehát, hogyha alacsonyabb a rezgésünk, akkor biztos, hogy valamit találunk, ami felbosszant minket otthon. Amúgy ki nem talál valamit, ami felbosszantja otthon? Elég ezt a videót benyomnom. És ugye a gyerekektől könnyebben tudjuk elvenni az energiát. Hát azért a gyerekektől lenne ilyen energiát elvenni, hogy amikor még este 10-kor is ugrálnak az ágyon, és már rég aludniuk kéne, akkor egy kicsit kifáradhatnának. Nem baj, egyszer majd kiasszom magam. És a felébredési szakaszunkban nagyon-nagyon sok minden képesség fogsz felébredni, és az első ilyen nagy felébredés az lesz, hogy tudjuk majd kontrollálni az időt. Végre, basszeg! Hát ez a képesség tetszik. Kérem szépen, én akarom az időt kontrollálni. Hogy azt fogod érezni, hogy ha valami olyan munkát végzel, amit nem szeretsz, akkor meg tudod tenni, hogy mit tudom én, a 8 óra munkát úgy érezd, mintha csak egy óra hossza lett volna. Ez nem akkor szokott előfordulni, hogy szeretem a munkámat. Ha pedig nagyon szeretsz valamit, akkor az egy napot úgy fogod érezni, mintha már legalább egy hét eltelt volna. De nem így működik az ember, pont hogy nem. Az alapvető emberi tapasztalással megy ez ellen. Nyilván azt mondod, hogyha valami munkát élvezek, egy hétnek fogom érezni. Nem, pont ez a lényeg, mert élvezem, ezért gyorsan eltelik. Szépen hangzik ez, és pont az a munka, amit utálok, az hirtelen egy elreppen, hogy az élet is. Mi van? Most, amikor mindenféle dolgok vannak a világban, és mindenféle riogatás van, és pont a múltkor mondta valamikor, hogy képzeld el, már megint egy új vírus van. Olyan jól lefoglalnak minket mindennel, nem? Mindig jön valami. Lefoglalnak minket? Vírusokkal? Kik? Tudjuk kik? Az emberek nem unatkoznak. Szerintem teljesen jó ez a 3D-s dimenzió. Annyi minden történik. 3D-s dimenzió. Sokszor szoktam mondani, hogy a mesterénk szerintem unatkoznak odafönt. Szerintem azért csinálnak ennyi mindent itt nekünk, milyen jól elnéznek minket odaföntről, nem? Hogy na, adjunk nekik egy kis vírus, legyen mivel foglalkozni. Adjunk nekik egy kis rendszerváltást. Elesztek ezzel még 40 évig. Én soha nem féltem se szellemvilágtól, se sötétől, semmitől. Én gyerekkoromban az emberektől féltem, tehát én az embereket kerültem. Hát igen, megértem. Ültem, imádtam a szellemvilágot, hozzám mindig szeretettel jöttek, mindig fénnyel, mindig, de mindig. Úgyhogy én nagyon szerettem velük lenni, és én nagyon szeretem az éjszakának a békés nyugalmi rezgését, de azért ti aludjatok, mert azért aludni kell. Igen, mert különben nagy károsodásod lesz, ha nem alszol. Sok mindent megmagyaráz. Nagyon sok minden, túl sok minden. Az időgyorsulásnál annyira át fogják rezegtetni ezt a téridő létsíkokat, ugye a testünk különböző rétegein, hogy a mélyalvási szakaszunknak hosszabbnak kell lenni, mert akkor tudnak minket gyógyítani, és akkor tudnak minket nyitni a különböző képességeinkre. Miről beszélsz? Ez egy mondat volt. Mi van? Negatív! Nagyon-nagyon fontos, hogy melatonint vigyetek be a testetekbe, mert meg kell hosszabbítani a mélyalvási szakaszt, és nagyon aranyos sok tanítványom van, mert van ez az okos óra, képzeljétek el. És mit kell csinálnom? És visszaigazolnak, és jön az SMS, hogy Erika, tényleg igaz, működik a melatonin. Az óra mutatta, hogy hosszabb lett a mélyalvási szakasz. Még egyszer? Miért nem volt elég megnyitni a szívüket, és egy kis szív energiát belefrecskölni, vagy beleköpni, vagy nem tudom, mit fogtok csinálni. Érdekes, ilyenkor jól jön a tudománynak a vívmányai, amikor valós eredmény kell, ami mérhető. A mélyalvási szakaszunkba fognak tudni minket igazán átállítani. Mert Kik állítanak el? 32 és 36 körül között jön el az, hogy be fogjuk fogadni a nagyobb energiát, és az már mindjárt itt van. 32 és 35, ez tényleg mindjárt itt van. Hát egy csomóan addigra kapják meg a térprotézisüket. Legalább azt megvárják ezek a kedves szellemek, bazdnek. És addigra annyira Már most bejelentkezel, nekünk nem lesz. Gyorsítják az időt, hogy tulajdonképpen a 24 órából 8 órának kell lenni, tehát a délelőtt az teljesen el fog tűnni. Mi? Eltűnik a délelőtt? Nekem erre nincs erőm. Nem bírom már, de minden hülyeség. És már most is érzékeljük, hogy felkelünk, és szinte már rögtön dél van. Attól függ, mikor kelsz föl. Mi a fasz? Egy kis úgy, amit bekaphatsz. Van a gonosz időgorgon az univerzum közepén, aki folyamatosan szívja el az időt. Én ebben hiszek. Emiatt van ez. Nem azért, mert lusta disznó vagy, aki 9-kor kitápászkodik az ágyból, és aztán még órákig nyomkodja a telefonját, mert nem tudok még reggel funkcionálni. Felnőtt ember vagy, szedd meg össze magad. Föl kell kelni és kész. Miről van szó? Hogy meg fogjuk tudni tanulni az érzelmeink által irányítani az időt. Itt se röhögtel még magát senki? És már most is sokszor érzed, és a felébredési szakaszunkban nagyon-nagyon sok minden képe. Átlagember felébredési szakasz. Erre gondol? Egységedre fogsz felébredni, hogy azt fogod érezni, hogy ha valami olyan munkát végzel, amit nem szeretsz, akkor meg tudod tenni. Figyelj, hogy már az időt tudom kontrollálni, ekkora szuper képességeim lesznek, akkor hagyd nekem már olyan munkát végeznem, amit nem szeretek. És az lesz veled, mint a távkapcsban a Adam Sandlerrel, aki eltekerte a dolgot, és az élete végén rájött, hogy ez nem jó, mert azokat is át kell élni. Vagy hogy lesz, hogy így mindenki dolgozik, és te meg ilyen lassítva mész. Akkor hamar ki fognak rúgni, mert haszna vehetetlen leszel. Ha pedig nagyon szeretsz valamit, akkor az egy napot úgy fogod érezni, mintha már legalább egy hét eltelt volna. De ez nem igaz! És már nagyon sokan érzékelik így az időt. Kik érzékelik így? És milyen kábítószerrel lehet így érzékelni ezt? az időt. Hogy Erika, képzeld el, hogy valahogy másképp érzem az időt. Azért ez jó dolog, ugye? Tehát, nem, hogy furcsa dolog. Változtat-e? Valami jót kapjunk már, ha már ennyi minden nem megyünk keresztül. Ezt már mondta. Mi ez, egy időlubba kerültem én is? Én két mesteremet hallom. Az egyik volt már lentestben, ő belevisz néha olyan dolgokba, hogy igen, tehát mint a Balaton partján ruhástól mondja, hogy jaj, annyira szeretném érezni a víz érintését a bőrön, menjünk már be a Balatonba. Hát ez ilyen sorozatgyilkosok szokták azt, hogy a fejemben mondják azt, hogy mit csinálják, és én azt csinálom. De ez már kicsit azért, ez már minősített eset, és itt a szülő is hibás, hogy nem vitte el valami orvoshoz. És hát olyankor, amikor így teljesen uralja a testemet, akkor... Uralja a testedet? És mondja... What the fuck? Bemegyek a Balatonba, és ott pörgök, forgok ruhástól a vízbe, és egyszerűen azt hiszem, hogy egy csomóan állnak, és nézik, hogy... Ki az a bolond nő, aki a vízbe ruhástól pörög meg minden? És milyen igazuk van? És akkor ugye szoktam mondani, hogy csak hangolom a vizet. Na hát ez rosszabb szokott lenni, mert megfordulnak és elmennek. És most úgy teszünk, mint ez lenne a normális, és nevetünk a... Hagyjuk már. Gyerekkorom óta mindig mondják a mesterek, hogy amikor fürdesz, akkor ne csak úgy fürödj, hanem engedd meg a víznek, a víz szellemének és az erejének. És nyisd meg a szíved, és tisztítsd át. És mindenki, aki fürdik, nem kell tudni róla, de ugye fürdik abba a szívtérbe, amit behelyezel. Úgyhogy én a mai napig akárhova megyek vízbe, mindig hívom a víznek a szellemi erejét, és kérem, hogy fogadja be a szívemből a szeretet fényét, és úgy elöntöm fényel, és akkor Balatonba fürdök, és akkor teszettanak ilyen gyönyörű arany buborékokkal, és az oktatóim sok ilyet tapasztaltak már mellettem. Arany buborékokkal mi? Mikor a medencébe hangoltuk a vizet, és hirtelen buborékos lett az egész víz. Más is buborékos lett a víz. A fasz ez? Fantasztikus, hogy mire képes az energia, és mindenki képes erre. Mert ugye el fogunk oda jutni, hogy a testedet is megtanulod kontrollálni, és hát jó esetben. Megtanulod irányítani. Hát te még nem tanultad meg, ha a szellemek irányítják, hogy pancsolj a Balatonba, és ruhástól be kell ugrani. Én már megtanultam annyira irányítani a testem, hogy nem mondja azt a szellem, hogy arra ébredek, hogy a Balatonban pancsolok, és körbevesznek, és mutogatnak, hogy bolond. Teljesen mindegy, hogy mi van a testedben, teljesen mindegy, hogy milyen a tested, teljesen mindegy, hogy hol jelez, hogy itt szúr, ott szúr, amott szúr. Azért nem teljesen mindegy, hogy hol szúr a testem. Lehet, hogy általában valami fájdalmat jelez, azért, mert valami olyan dolog van ott, aminek nem kéne. 7 év alatt megújulnak ugye a sejtjeink, tehát teljesen új testet tudunk magunknak teremteni. Hát azért nem... Igen, ez... Na jó. És az időgyorsulás miatt, amikor én daganatosokat kezelek... Daganatosokat kezelek az időgyorsulás... Na jó, ezt a mondatot fejezzük be még miatt elsírom magam. Egy 10 évvel ezelőtt volt, amikor megint váltás volt, és akkor már mondták, hogy 3 hónap alatt át tudja valaki formálni a testét. 3 hónap alatt kigyúrhatom magam? És képzeljétek el, hogy most már 3 hét alatt át tudod. Hát már 3 hét alatt teljesen új testem lehet. Ez annyira hiteles, hogy mindjárt is hiszem itt. Tehát 3 hét alatt meg tudod gyógyítani önmagad. Annyit kell tenni. 3 hét alatt? Ne hitegessé már hülyeségeddel. Meg kell tudnod tartani a tudatosságot a szívedben. Ja, erre nem gondoltunk. Erre miért nem gondolt az orvos? Próbálnak meggyógyítani, nézik, hogy mi támadott meg. Mindegy, hogy milyen vírus vagy baktérium támadott meg, a szívedet kell kinyitni. Nem érted? Minden gondolatodnál ott kell legyen egy önkontrollodnak, hogy figyeled magad, és szabályozod magad, és mondod magadnak, hogy egészséges vagyok. És ugye kell hozzá a szívenergia, tehát kell olyan érzéseket adni. Én szoktam mondani, ugye, hogy tegyed el az otthonát jó érzésekkel, nézzen olyan filmeket, olvasson olyan... Nézzen fókuszcsoportot. Nem. Kit akarunk becsapni? Könyveket, minden, ami a nyugalmat, a békét, az örömöt hozza fel benne. 3 hét alatt... 3 hét, régen 6 év volt, most már azért levihetnénk egy 3 órára. Még az is sok. Türelmetlen vagyok. A mai TikTok generációnak 3 hét meg akarnak gyógyulni 1 perc alatt. Hogyha bármi rezeg a testedben, akkor veszel egy nagy levegőt, becsukod a szemed, kifújod, átérzel egy nyugalmi állapotot, és abban a pillanatban elkezdesz beszélgetni a szerveddel. Hello, szervem! Úgyhogy ennyi moslék, alkoholt és megit vittem be. Gyógyítsd már meg magad, bazeng, hogyha lehet, és holnapra ne legyek másnapos. De nem fogok vizet inni, és nem fogok kevesebbet inni, és meg fogom inni ezt a felest, amire rávette Radics Peti. De old meg, ti kedves testem! Mondd annak a szervnek, hogy szeretlek, egészséges vagy, és el fogunk oda jutni, hogy megtanuljuk önmagunkat kezelni. Hát akkor rád már nem is lesz szükség. Jajaj. Ugye ez lesz a végcél, hogy megérezzük, hogy nincs szükségünk senkire. Mindent meg tudunk gyógyítani. Fizikai szinten a rezgésünket. Sokszor mondják a mesterek, hogy nagyon sokan vannak még a Földön, akik ilyen alvó állapotban vannak, hogy még nem akarnak ébredni. Mondom, én köztük vagyok. Volt az egyik tanítvány, és akkor mondta, hogy körülbelül 30 éve minden ilyen spirituális úton haladok, elvégeztem a reikit, elvégeztem az agykontrollt, meditálok, dolgozok, tudatosodok, de hogy a férjem semmit nem csinál. Lehet, hogy nem se ilyeneket. És meg tudom érteni. Képzeld el, nézi a híradót, issza a sört, élvezi az életet. Milyen igaza van? Valahogy el kell menekülni ezzel a sok spiri bullshit elől. Semmit nem csinál. Hát de mi lesz? Miért te mit csinálsz, bazzeg? Hallgatod ez a... Miért van ez előrébb, mint az, hogy a híradót nézi? Lesz vele, ha felemelkedésnél. Micsoda? Mi lesz velem a... Issza a sört, élvezi az életet. Semmit. Kúrogatja a szomszédnőt. Mit nem csinál? Hogy mi lesz vele a felemelkedésnél? Mi lesz vele a felemelkedésnél? Biztos nagyon aggódik ezen. Nem nyugodt legyél, mert nem fogod itt hagyni. Nézem a férjet, és mondom, ó, nagyon nyugodt lehetsz, mert képzeld el, az utolsó pillanatban történik egy nagy felébredés a férjednek. Milyen szerencse. Egy megvilágosodás. Megvilágosodik, és végre nem a Fideszre szavaz majd. Valószínűleg arra még várhatunk. Előbb fog felemelkedni a felemelkedéssel. És olyan energialöketet fog befogadni, hogy csak úgy röpíteni fog téged oda-átra. Röpíteni fog oda-átra. Kurvanyádról beszél. A többenet? Hát nem mondod komolyan, hogy 30 éve dolgozok magamon, és ő fog engem átvinni, még csak azt se kapom meg, hogy én vigyem át. Olyan energialöketet fogsz kapni az arcodba tőle. Nem bírom már ezt a szart. Ne haragudjat. Hát mondom, nem csodálatos, hogy átmentek? Hát nem. Hát én vigyem már át. Hát legyen már valami eredmény, hogy mennyit dolgozok magamon. Olyan édes volt, úgy úrul egy dolgozás, bazeg. Akkor menj ezt, tanulj meg egy hangszert, bazeg, vagy edzél, vagy olvassál, ne spiri könyveket, hanem ami szórakoztató irodalmat. De most az, hogy 30 éve spiri szarokat hallgatom, és már ezredik spiri szart hallgatom meg, azt ne keverjük már nagy öndolgozással. Tényleg, szeretni kell a testben élni, szeretni kell az életedet. Persze, mivel ti a 15 ezer forintotokat nekem adjátok, az utolsó 15 ezeret, amiből az unokának még ajándékot akartatok, és helyette ezt az előadást vettétek meg, így nekem egyel könnyebb lesz élvezni az életet, mint annak a gyereknek, aki azt választja, hogy Nógrádba születik le egy zsákfaluba, de hát ő ezt választotta, én meg azt, hogy egy kuruzsló leszek. Majd máskor jobban tetszenek választani. És igenis, ha neked öröm az, hogy megnézel a tévében egy filmet, vagy megnézed a híradót, vagy megnézel bármit, az a lényeg, hogy neked mi az öröm. Egy fókuszcsoportot, ahol milyen szellemi rezgés szinten vannak, itt csúfolódnak, csúnyán beszélnek, de hát majd a felemelkedés, majd meglátják 2030-ban, amikor nem lesz délelőtt, majd néznek nagyokat. Mondjuk akkor tényleg nézni fogok nagyokat. Bejelenti az ENSZ, hogy hát, megmértük, sajnos 2030-ra kivezetjük a benzinhajtású autókat, ja, és így melékesen nem lesz délelőtt. Köszönjük szépen, kérdéseket most nem lehet föltenni. Pedig lenne pár. Ez az előadás, ezért kell fizetni. Azt hittem legalább valami, nem csak bullshit először, hiszen öngyógyítási lószarokat azért elmondom, mi kézzelfogható tippeket. Tantrikus szexmasszázs, hogyan gyógyítsak meg valakit, aki egy idióta. Tehát, hogyha gyógyszert kell szedned, és kell szedni, mert egyelőre még a testednek kell. A testednek kell. Szedjed azért már, hogyha ne beszélnek róla, akkor már jogilag is sokkal jobban elővehető vagyok. Szóval szedjed azért, azt szedjed. Akkor ne kezd el magad bántani, hogy a fene egye meg, miért kell nekem még mindig gyógyszert. Micsoda halandó, csicska halandó vagyok, hogy gyógyszert kell szednem, nem elég csak bekapcsolnom a szeretett csikrámat. Ő már van olyan szinten, hogy neki nem kell gyógyszert szedni. Legalábbis nem a szegény ember gyógyszerét, mint nektek. Úgy vagyunk kódolva egyébként is, generációk leszületések, inkarnációk. Generációk leszületések, inkarnációk. Óta. Okay. Egy orvosi területen haladtunk. Tehát nagyon sokan, sok mindenkiben benne rezegnek az orvosi rezgések. Hát én csak orvosi, mert orvosi rezgések vannak bennem. Ping! Én elengedtem ezt most. És már. És a családban van ilyen, menjünk, hogy valakinél kész. Orvosi sérülés van, mindegy, hogy ezért vagy azért vagy amazért. Orvosi sérülés. Akkor nem kell tiltakozni ellene. Akkor feltöltöd azt a gyógyszert fénnyel, amíg a testednek szüksége. Feltöltöm azt a gyógyszert fénnyel. Nem bírom ezt tovább. Amara, egyszer csak történik majd egy emelkedés, és meg tudod emelni a szívenergiát, és onnantól kezdve nem lesz rá szükséged. Na most lebeszél a gyógyszerekről is. Azt a vérnyomás csökkentőt, törzs meg fénnyel, aztán már nem lesz rá szükséged. Ne adj energiát a félelemnek. Nem az árt, amit beadnak a testedbe, vagy bevisznek, hanem az, amit mellé teszel érzelmet. Tehát ha te félsz akár a Covid-tól, vagy akár az oltóanyagtól, vagy akár a gyógyszer valamelyik hatásától, akkor az ártalmasabb, mint maga, amit beadtak. Nagyon fontos, hiszen ha meg tudod emelni a tested rezgését, akkor semmi nem lesz rád ártalmas. Mindig a test rezgése. Csak a rezgést kell megemelnem. Megjegyeztem. Mint amikor szoktam mondani, hogy a cigarettáról is mennyi minden. Én nagyon sok tüdődaganatost kezeltem, nagyon-nagyon sokat. Kíváncsi, hány gyógyult meg. Mármint úgy, hogy közben nem járt orvoshoz. Azt kell mondanom, hogy mit tudom, én rengeteget kezeltem, de talán kettő volt, aki cigarettázott belőle. Ja, most erre mit akarsz mondani, hogy cigizzünk is? Hát, hogyha te ezt mondod, akkor adjuk a tudományos tényeket, meg a statisztikákat. Hát nálad kettő tüdőrákos volt cigis. Szóval akkor ebből most mit szűrünk le? Azt, hogy a rezgés szint a lényeg. Mi más szűrnétek ebből le? Azt, hogy csak a seggemből előúztam egy statisztikát? Nem, a rezgés szint. Nem, ez nem azt jelenti, hogy cigarettázni kell, de nem a cigaretta a káros, hanem az érzés, amit mellé raksz. Hogy lehet az, hogy minden mondatával nagyobb fasságot tud mondani, mint az előző? Akkor nem lehetek kivenni azt az érzést valahogy? Lehet, hogy ez a rohadt képek a cigin, amiatt leszünk betegek. Úgyhogy azt kéne, hogy vidám gyerekek, meg szivárvány, meg napocskák legyenek a cigin, ergo nem lenne káros. Megfejtettem. Hogyha te úgy szívod el, hogy fú, nem kellene már cigiznem, fú, le kellene már raknom ezt a cigit, mert meg amit ráraktok ugye a dobozokra. Mondtam! A dobozon a kép, az a káros, nem a cigi. És ezt komolyan veszik ezt az embert. Hogy lehet ezt komolyan venni? A jó kis programok. Ne adj energiát ezeknek a programoknak, amikor kimoltam Hawaiian egy semánnal. Hol máshol? Kézzétek el, minden cigarettál és dobozra az van rátéve, megosztjuk egymással a szeretetet. A sámán cigikre ez van rátéve? Elképesztő. Tehát ilyen cigaretták vannak kint. Hol? Mondjuk amilyen dolgokat hallasz és látsz, az alapján nehéz mindent elhinnem, hogy ez most a szellemvilágban látszódott így, vagy valóban. Ez lehet, hogy másfajta cigi volt. Ha egy hawaii sámán cigivel kínál, akkor készülök arra, hogy aznap már nem vezetek. Például. Szedj át a szálakat, valami gyönyörű dobozba. Micsoda tanács, hogy rohadj meg. Hogyha cigizel, akkor tedd át szép dobozba a cigit, és nem lesz káros. Sűn az sírna most a gyönyörtől, hogy megfejtettünk mindent. Hogy lehet ilyen sületlenséget beszélni? Hát ki folyik az agyam a fülemen? Azt érted, hogy téged az megnyugtat, és olyan békés vagy tőle, mert szeretsz a kávé mellé. Nem a kávé, a hell mellé. Cigi meg hell, igen, neked ez kell. Sokan éltek ugye előző életben, akár indián életet, akár sámán életet. Biztos sokan. Igaz, hogy abban a korban, amikor még indiánok voltak, akkor volt nem tudom hány ezer, tízezer, vagy millió indián, most meg milliárdan vannak, több milliárdan az emberek, de biztosan sokan voltak sámánok, meg indiánok. És ott azért ez a füst, a szertartás, az nagyon sok mindenkiben indít el egy ilyen békés nyugatállapotot. Emiatt lesz a békés a cigitől, nem amiatt, hogy a függőségedet egy kicsit kielégíted. A rituálé, amit itt csinálhatsz, és az embereknek ez segít. Egyetemistaként vízipipáztunk. Nekem is egy csomó az, hogy megcsinálom vízipipát, a kávénál is, hogy megcsinálod szépen a kávét. Az néha az megnyugtatja az embert egy ilyen ismétlődő mozdulással, amit már tud csinál. Ez az, ami szerintem vissza-vissza viszi az embert, nem mindig az adott tevékenység, de persze aztán segít, hogy a nikotin rászoktat az egészre. Ez is lehet, vagy az is lehet, hogy sámán volt az előző életedben, vagy indián, mert az indiánok nagyon sokat cigiztek. SMS-be elküldtem mindenkinek, aki jött volna, hogy áremelés történt, és na, végre is mondom, hogy legyen idén lemondani, hogyha esetleg nem akar jönni, kézzétek, senki nem mondta le, pedig 9 hónap előre tele voltam. Bazdmeg, 9 hónap előre tere van, ez már biznisz, bazdmeg. És akkor csodálkoztok, hogy miért csinálják ezt az emberek. Hát, lehet, hogy egész jól meg lehet élni belőle. Nagyon sok csodálatos tanítványom van, és oktatóim, és gyönyörűen dolgoznak, úgyhogy sok fele. Bazdmeg, lehet, hogy ha ez egy ilyen nagy biznisz szekta, akkor valami olyan dologba ütembe az orrom, amiben nem kéne, meg fogom kapni a magamét. Lévott telefonon, képzeljétek el a férfi, hogy itt áll a kapuba, és hogy kimennék-e a nőnek a férje. Mondta, hogy képzeljem el, hogy azért jött, mert hogy hívta a felesége, hogy lemondta az időpontokat nálam, mert hogy árat emeltem, és azt mondta, hogy nincs semmi baj vele, mert nagyon jól tettem, hogy árat emeltem. De csak add ide az összes pénzed. Hogy a jutalmat kapott azután, hihetetlen az élet. És azt mondta, hogy ő oda ne adjam a feleség időpontjait, mert hogy ő egy évre előre ki szeretné fizetni az egészet, mert hogy ő azt érezte, hogy ezt azért kapta, mondtam, hogy ne fizesse ki. Én is csinálok egy előadást, és utána minden jó dolgot, ami történik az életükben, azt nekem tulajdonítanak, és minden rossz a te hibád. Legjobb módszer a világon, én mondom nektek a bullshit-et, ami láthatólag megy most is több mint 2 órán keresztül mondja a bullshit-et, és közben nem vagyok benne biztos, hogy ez megért annyi pénzt, amit fizettünk érte. És akkor elmondom arról az előadásom, hogy mondom, hogy mitől lesz jó, és akkor onnan onnantól az agyad, bármi jó történik, azt mondja, hogy bázzek, hát voltam a Erikának az előadásán, biztos amiatt van, bármi rossz történik, az én hibám, hogy nem nyitottam ki a szívem, vagy a rezgés szintemet hagytam lesüllyedni. Zseniális bizniszmodell, zseniális. Igazkodott hozzá, hogy ki akarja fizetni. Azért akarta kifizetni, mert félt, hogy megint emelsz. És ezért gondolta, hogy kifizeti egy évre előre. Mert az ő felesége azóta mosolyog, mióta hozzám jár. És azt mondta nekem, hogy Erika, mi három gyereket nevelünk. És azért képzeld el, hogy az... Három gyerek után, és csak az előadásaid után tud mosolyogni? A feleségem azóta végig mosolyogja a vacsorát. És azt mondta, hogy nekem mindennél többet ér, hogy a feleségem mosolyog. Amúgy ő pszichológus helyett van gyakorlatilag? Igen. Még azt sem tudom mondani, hogy szegény ember pszichológus, mert biztos van olyan drága, mint egy normál pszichológus, csak nincsen papírja, és ezért nem is a pszichológiát, hanem ilyen pseudopszichológiát, gondolom neki is van parapszichológia, meg minden, csak nem veszélyes, amikor gyakorlatilag pszichológus helyettesítő egy olyan ember, aki nem tanult pszichológiát, és közben mindenféle sületlenséget mond. Szerintem vannak ezzel problémák. Nem bírom tovább. A szívünkben van egy olyan rezgés, az első rezgés, az őssejt rezgése. Tudtam, hogy még valami hülyeséget elő lehet venni, az őssejt rezgése. Ami összeköt téged a szellemi energiákkal, és ott van benne minden önmagadról, akkor már elkezdenek lekötődni a szellemi energiák. És pont a múltkor egy babánál ugye kötöttük le, és akkor utána hozták. Egy babát gyógyított, szegény. Baba. Ő nem tett semmiről. Nem tett arról, hogy a szülei, akik lehet, hogy ugyanúgy nem tettnek, mert a szülei lehet, hogy az ő szüleitől tanult ezt a bullshitet el, és generációkon keresztül öröklődik az, hogy ezt a hülyeséget, meg a spirituális baromságokat adják el, és inkább spirituális vezetőkhöz mennek, mint rendes orvosokhoz, és kit lehet hibáztatni, amikor abból a gyerekből is ugyanilyen ember lesz, és a saját gyerekét veszélyezteti majd addig, amíg nem történik valami tragédia, és aztán majd mindenki szétteszi a kezét, hogy hát. Hát, de jó, jogos a felvetésetek. A baba választotta a szüleit, visszavontam mindent. Nagyon picike volt még, hát nem is tudom, szerintem 2 hónapos, vagy még annyi se. Összeszorul a gyomrom. És dobogott a szíve. Milyen szerencse, nem? És olyan érdekes volt, hogy még csak azt lehetett látni, hogy egy szív dobog. Ja, már úgy vitték, hogy még meg se született. Mondjuk, hogy nagyobb biztonságban volt szerintem. És hogy vajon mitől történik az első dobbanás? Hogy mitől van az, hogy egyszer csak elindul az a szív oda bent. Biológiát ajánlom. Ez egy egész érdekes tudományág, hogyha további. Mondjuk lesz pár információ és tény, ami össze fog zavarni, de én tennék vele egy próbát. És hogy milyen érdekes, ugye, hogy az anya és az apa, ahogy összeadja az energiát. Energiát. És az anya szívében felébred. Nem a szívében. Tényleg jobban kellett volna figyelni a bioszon. A rezgés, ami mint egy hatalmas erőenergia elindít egy robbanást. Nem a szívében. És ébreszti föl szívet, a baba szívét. Annyira szép, mondtam is pont, hogy ilyen... De nem, értem, hogy szép, csak baromság. Miről beszélsz? Amíg el tudok folyni tőle, hogy valami csoda, ugye? Nem csoda, mert nem igaz. Csoda lenne, ha így történne. A szívünkből elindul egy energia. Nem a szívünkből. Jó, és az mindegy. Megadja az első dobbanást, és nem így elkezd van. Dobogni a baba szíve. Annyira csodálatos, olyan csodára vagyunk teremtve. Olyan csodálatos dolgokat találok ki. Egy másik univerzumban ő írta meg a Harry Pottert, és mindenki jobban járt vele. Ugye belegondolunk, hogy mi kifejlődik egy baba, ugye? Tehát, hogy a fül tudja, hogy hova kell kerülnie. Jaj, megy a fül, hova kell mennem? De nem kérdezi, mert tudja, hogy hova kell mennie, és oda tapasztódnia. Így lehívja a fület, és a fül meg így fogja, ide. Igen, oda oldalra, oda tapasztódjál fel. Krisztusom! Hogy a fül a lábadon legyen. Bele se gondolunk, hogy honnan tudja az a szem, hogy itt kell lennie, ugye? Vagy hogy ne a... Ez, hogy a szem honnan tudja. Ah, tényleg ráférne egy biológia óra. Főleg, hogyha már gyógyítasz, és nem tudod a biológia alapjait se. Hogyha belegondolsz, hogy ilyen tökéletesre vagy megteremtve... Hát, valakinek az agya nem tudta a helyét. Vannak emberek, akiknek az agya elfelejtett oda menni, ahova kéne. Ha van egy tökéletes egységed a testedben, akkor biztos, hogy tudja a tested, hogy hogy tegye önmagát tökéletessé. Nem. Csak hagynod kell. Jó pofa. Milliárdos akarok lenni, hogy én nagyon-nagyon szeretnék gazdag lenni. Jó, akkor mennyit keresek havonta? 10 milliót, 20 milliót. Igaz, hogy a legnagyobb cégek CEO-i keresnek annyit, se papíron, ugye? Mert aki tényleg gazdag, az nem a fizetésből kapja azt a sok pénzt, elhihetitek, az csak ott van, de az csak a zseppénze. Szóval így képzelik az emberek, hogy a gazdagok sokat keresnek havonta. Hát nem. Nem azzal keresnek sokat. Bevittem a tudatalattiba, behelyeztük a programot. Marika néni mindjárt 10-20 milliót fog keresni, mert behelyeztem. Minden esélye megvan. Eri, hát én rájöttem oda bent, hogy az kevés. Hát én milliárdos akarok lenni, ugye? Adj erőt. Mondom, behelyezted? Hát beám. Hát képzeld el, bent voltam a tudatalattimba. Ugye bevittél egy tárhelyre, elkezdtem ott teremteni. Tárhelyre? Hát rájöttem, hogy az a ház, amit látok, hát az kevés lesz ahhoz, amit... Hát, ő megtett mindent. Berakta a tudatalattiba, hogy milliárdos akar lenni. Milliárdos. Hát az mi sem egyszerűbb. Örülne, hogyha a jövő héten megengedhetné magának, hogy egyszer az életben tudjon venni egy téli szalámit, amikor akciós, de nem, az nem, milliárdos akar lenni, mert látott a Rózsatombon egy kétszobás házat egy milliárdért. Hát az az autó, hogy kevés lesz. Hát mondom, rajtad múlik, hát azt mondja, figyelj, Eri, hát nekem az kevés, hogy pár száz millióm legyen. Az ilyen emberekre kell sok pénzt bízni. Akinek nem elég pár száz millió, hogy abból majd többet csináljon, az valószínűleg a milliárdot is úgy fogja elcseszni, hogy a híd alatt fog lakni 5 éven belül. Rájöttem, nekem milliárdok kellenek. És oda bent, amikor ja, bent hát vagy a Mariska, és gondolt, hogy azért tesz is valamit, csak visszament a spárba, a pénztárba, de beültette az Erika nekem, hogy milliárdos leszek, úgyhogy most itt csipogtatom a dolgokat, és majd valahogy biztos milliárdos leszek. Kell a remény, és ha ez adja meg a reményt, hát ki vagyok én, hogy elvegyem tőle. Ha játszasz bármivel, az a te saját tered. Senki nem hallja, csak te, meg a mestereid. És higgyetek el, a mesterek nagyon boldogok, amikor pozitívan teremtesz, és pozitív energiába vagy. Úgyhogy minden, de mindent, amit szeretnél, nyugodtan, bátran helyezd be. Tehát ha te 120 évesen is úgy akarsz kinézni, mint egy 25 éves, vagy 28 éves, akkor tedd be. Sok embernek még nem sikerült ezt betennie, hogy 120 évesen és 25 évesnek nézzen ki. Még nem sikerült senkinek, lehet vele próbálkozni. Szerencsére nagy valószínűségen nem fogok lebukni, mert nem érem meg a 120 éves kort, de gyanús lesz, amikor 60 évesen már 80 évesnek nézel ki, hogy nem lesz-e 120 évesen hirtelen megint 25, de ki tudja, ha 120 évet megéled, lehet, hogy eljut odáig a technológia. Ugye? Tökéletesen egészséges fiatal testben vagyok. Boldog életet akarok. A biológia az kicsit ellentmond ezeknek a dolgoknak. Igen, és ez boldog életem van, és behelyezed, mert azt fogjuk csinálni. Mi hova helyezem? Majd a tudatalattim, és behelyezed. Behelyezem a tudatalattimba. Ja, Istenem, bazzeg. Hagyd, hogy játsz oda bent önmagaddal, jó? Nincs tétje. És ugye ez azért is nagyon fontos, mert ha boldogan élsz, akkor sokkal könnyebb lesz átemelni majd a földet egy magasabb rezgésbe. Ha belegondolsz, a boldogtalan ember nem tud boldogságot teremteni. Dehogy nem tud. Eszembe jutott Robin Williams, aki mindenkit feltöltött energiával, pozitív volt, imádta az ember, nevetett rajta. Rengeteg ember, aki az a munkai másokat szórakoztasson, legbelül teljes nyomorúságban van, depressziós meg minden, úgyhogy de tud boldogságot teremteni az is, aki nagyon szomorú. Sőt, egy csomószor pont ezért érzi azt, hogy hát legalább másoknak legyen jó, és akkor nyomja a vicceket, a minden. Szóval ez sem olyan egyszerű szerintem. Tehát meg kell érezni magadban a boldogságot és a szeretetet, hogy át tudjuk emelni egy olyan szeretettel teli boldog rezgésbe a földet, hogy mindenki megérezze, hogy tényleg élhetünk úgy, hogy boldogan éljünk és szeretetben éljünk. Hát vannak azért ambíciók, itt nem csak itt gyógyítgat, hanem rögtön az egész földet egy másik rezgés szintre fogják emelni. Kicsit már messiás szindrómába is átcsaptunk. Én már most 18 éve tanítok, és fantasztikus, mennyire működik. Komolyan mondom, számon kell kérni rajtam, ha nem így lesz. A átemelés? Jó. Hogyha 2030-ra még lesz délelőtt, számon fogom kérni. Úgy kérték ugye a mesterek a meditációt, hogy... Hát a meditációt is sajnos a mesterek áraszták be 15 000 forintra. Én olcsóbban akartam adni, de mesterek azt mondták, nem lehet mit csinálni. Lesz majd előtte egy kép. Ugye ahhoz, hogy be tudjuk fogadni a fénynek a magasabb rezgését, ahhoz kell, hogy hogy átállítsuk a gondolatainknak a rezgését. Van egy alapítványunk. Jön a rezgés! Ami most már el is fogadhatja az 1%-okat. Valaki még az 1%-át is odaadja. Nem bírom tovább, belenéztünk ebbe a dologba. Nyilván, aki az egészet meg akarja nézni, fizesek érte a 15 000-et. Ki vagyok én, hogy ebbe beleszóljak? Hát, egy kicsit probléma lesz ebből, de ne haragudjatok, hogyha úgy érzem, hogy meg lehet nézni, hogy mivel verik át az embereket, és bódítják a tudatukat, mert mindig legyintenek az emberek, hogy jaj, inkább erről nem is akarnak tudni, de egyszer be kellett fizetni egy ilyenre, hogy mégis mikkel fárasztják a hiszékeny embereket, méghozzá nagyon sok pénzért, és szomorú, hogy mennyi bullshit van ebben. Legalább egy jól felépített előadás lett volna, de igazából csak csevegés volt. Valaki 2 órán keresztül bullshitelt. És sok dolgot megtudtam, elszomorodtam, hogy itt tartunk társadalmilag, elszomorodtam, hogy mennyire nyomasztó, hogy nagyon sok embernek ez kell a megnyugváshoz. Ez az utolsó reménye még egy boldog életbe, vagy ha nincs boldog élete, akkor hogy majd egyszer lesz, majd 2030-ban, vagy majd, hogyha visszatér haza. Köszönöm Surfshark-nak, hogy szponzorálták ezt az epizódot. Tele van a Facebook ilyenekkel, rengeteg önjelölt gyógyító van, akiknek lövése sincs amúgy a biológiáról, pedig azt gondolja az ember, hogy a gyógyítás az minimális biológiai tudás szükséges, nem úgy tűnik, úgyhogy nyitott szemmel járjunk, és megértem, hogy mindenki be van szarva. De hogyha az ember nem kerül be egy jó közösségbe, legyen az baráti érdeklődés szempontjából, vagy valami, ami vigaszt nyújt neki, ami szocializációt nyújt neki, akkor az ember akkor is igénye lesz rá, és ha más nem ilyenekbe fogja megtalálni azt a közösséget, a megnyugvást. És ki vagyok én, hogy elvegyem a megnyugvásukat, vagy hogy felülbíráljam, hogy kinek van igaza, meg kinek nem, mert ezek szerint már bemondásra bárki bármit mondhat, és el kell hinnünk. Mert meg én vagyok, aki nem vagyok elég nyitott ezekre, és bevallom, tényleg nem vagyok elég nyitott ezekre, mert pont ugyanolyan bullshit ez, meg a többi, csak a többi az ő a másik bullshitet ismeri. Ezzel már kritikus, de az a bullshit, amit ő mond, pont ugyanennyi alappal, az ezért sokkal jobb, mert hallotta ezt a szót, hogy rezgés ő is. Van ilyen szó a fizikában, úgyhogy kussoljak, mert van ilyen szó a fizikában. Ó, Istenem! Érdekes kitekintés volt, és lehet legyinteni, de nagyon sokan ebben a valóságban élnek, és ebben találják meg a vigaszt, és ezen kéne dolgoznunk, hogy minél kevesebb embernek kelljen ebben menekülnie. De nem áll meg a fókuszcsoport, szusszanok egyet, és szembenézek egy régi, múltból visszatérő szellemmel, a lelkiismeretemmel, olyan dolgokkal kell szembenéznem a következő videóba, amiktől a legjobban félek, a nőktől szembe kell néznem velük, és hogy miket tettem. Addig megpróbálom átállítani még a rezgés szintenet, hogy sokkal befogadóbb legyen a szívem. Köszönöm, hogy velem voltatok, majd remélem segítetek, amikor a bíróságon fogok ülni, vagy a börtönben. Majd a tudat alá rakom azt, hogy minden rendben lesz, és akkor minden rendben lesz. Én örülök, akinek van egy összetett világkép, és minden tud, szerinte ő minden tud, és ez megnyugtatja. Én igazából irigylem ezeket az embereket, ezt bevallom. Én is szeretnék megnyugodni, hinni ezekbe. Én is szeretném, ha igaz lenne, de sajnos a józan eszem nem hagyja. Ez van, bazd meg. For you.